Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Smartfon Xiaomi 6A. Ekran 5,5 cala. Pojemna bateria. W niesamowitej cenie 449 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Strajk na razie zawieszony. W poniedziałek zarząd PLL LOT i związkowcy wrócą do rozmów. Prezydent apeluje, by razem świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Strajk w PLL LOT zawieszony do 14 w poniedziałek. W 10 dniu protestu zarząd spółki i strona związkowa uzgodnili wstępne porozumienie. Zawieszenie strajku w locie poprzedziły długie negocjacje. Przedstawiciele zarządu spółki i strony związkowej na temat porozumienia rozmawiali ponad 7 godzin. Osiągnęli je tuż przed 3 w nocy. Udało się, bo, jak mówił negocjator strony związkowej Piotr Wujec, do pracy wracają Monika Żelazik, pilot Adam Rzeszot i 66 innych pracowników, których zwolniono za udział w strajku. W celu kontynuowania negocjacji strony spotkają się rano w poniedziałek 29 października o godzinie 8:00 w siedzibie PLL LOT S.A. Dla zarządu lotu najważniejsze było zawieszenie strajku i możliwość dalszych rozmów bez presji. Mamy pewną podstawową płaszczyznę do tego, aby kontynuować rozmowę. Operacje wracają powoli do swojego normalnego trybu. Tłumaczy rzecznik LOT Adrian Kubicki. Bez względu na wstępne porozumienie obu stron, jeszcze dziś OPZZ zamierza pikietować przed siedzibą spółki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W sobotę składamy zażalenie na decyzję sądu, zapowiadał wczoraj pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego Marcin Mikos, więc zażalenie będzie dziś. Krakowski sąd zdecydował, że premier Mateusz Morawiecki nie musi prostować swoich słów z konwencji wyborczej PiSu, że Kraków nie zrobił nic lub prawie nic w walce ze smogiem. Oddalił wniosek prezydenta Majchrowskiego w tej sprawie zgłoszony w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź premiera jest oceną, a nie stwierdzeniem faktu, mówiła w uzasadnieniu postanowienia sędzia Agnieszka Włodyga. W ocenie sądu wypowiedź uczestnika nie stwierdza faktu, a jest jedynie krytyczną oceną co do działań podejmowanych względnie niepodejmowanych przez dotychczasowe władze w kwestii poprawy jakości powietrza. Wypowiedź uczestnika nie zawiera w swej treści nieprawdy co do faktów, ma charakter ocenny, charakter krytyki tego, że w walce ze smogiem zrobiono zdecydowanie zbyt mało. Według Polskiej Agencji Prasowej rozprawa apelacyjna powinna się odbyć w poniedziałek. Prezydent Majchrowski, składając wniosek, domagał się szczegółowego sprostowania w mediach tradycyjnych i społecznościowych wypowiedzi premiera. Teraz w serwisie Trójki prezydent o obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Andrzej Duda apeluje, by świętować razem. Wszystkich jeszcze raz zapraszam bardzo serdecznie i wszystkich moich rodaków przede wszystkim, ale także i polityków ze wszystkich stron sceny politycznej. Niezależnie od poglądów, niezależnie od idei, którym służą, które się starają realizować, niezależnie od ich wizji Polski. Kilka minut temu rzecznik prezydenta Błażej Spychalski potwierdził w Trójce, że zaproszenia do byłych prezydentów i byłych premierów zostały już wysłane. Coraz bliżej wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, coraz więcej o nich wiadomo. W przeddzień Święta Niepodległości 10 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się koncert dla niepodległej. Koncert na Stadionie Narodowym jest bezpłatny i będzie mogło go na żywo obejrzeć 50 tysięcy osób, mówi pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości, wiceminister kultury Jarosław Selin. Zapraszamy na wielki koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie, dedykowany polskiej historii, ale opowiedzianej właśnie przez pieśń i polską piosenkę. Kilkadziesiąt utworów powszechnie znanych. Myślę, że ludzie będą po prostu razem z artystami te utwory śpiewać. Na scenie zobaczymy między innymi Aleksandrę Kurzak, Krystynę Prońko, Marylę Rodowicz, Adama Bałdycha, Krzysztofa Cugowskiego, Natalię Sikorę, Ewę Farną i warszawskie kombo taneczne. Artystom zagra Polska Orkiestra Radiowa, mówi jej szef Krzysztof Kur. Polska Orkiestra Radiowa ma zaszczyt zagrać w największym koncercie związanym ze stuleciem odzyskania niepodległości. Koncert zakończy się wspólnym wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Bilety na koncert są, jak mówiła nasza reporterka, bezpłatne, ale trzeba je zamówić na stronie niepodległa.gov.pl. Stulecie powstania Czechosłowacji świętują dziś oficjalnie i wspólnie Czechy i Słowacja. Na uroczystości do Pragi poleciał premier Mateusz Morawiecki. Polska w nocy przejdzie z czasu letniego na zimowy. Maroko rezygnuje ze zmiany czasu. Władze tego kraju wydały dekret w tej sprawie. Nad pomysłem, by zrezygnować z przestawiania zegarków dwa razy do roku, zastanawia się także Unia Europejska. Wojciech Cegielski.

pozwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Looking right at me now. So looking right at me now. Dzień dobry. Dziś audycja podzwrotnikowa z Krakowa. Pisarzy zczyściło z całej Polski. Wszyscy w Krakowie siedzą na targach w tym tygodniu. Jestem tam i ja. Gdyby człowiek pisarza szukał, to najwyżej pisarczyka znajdzie w innych rejonach kraju. Wszyscy w Krakowie pisarze, wszyscy co do jednego. Więc audycję chciałem z Krakowa zrobić, albo o Krakowie, tylko jakie mam tropical, albo country, albo blues. To gdzie ja znajdę piosenkę o Krakowie? Nawet nie próbowałem. Chociaż Krakowów jest kilka w Ameryce, więc może ktoś by tam, ale nie ma. To poszedłem innym tropem. O krakaniu najpierw szukałem piosenek. Szukam, nic. O krukach, żeby może zakrakało w trakcie piosenki wewnątrz. Nic, o krukach też nie. Potem już wpisałem w komputer mój, który pochłonął 48 tysięcy piosenek i ma je w pamięci. Mówię mu, stary... Do komputera tak się odzywam. Pisarze w tej chwili z komputerami rozmawiają. Kiedyś pisarz rozmawiał z maszyną do pisania i ona była taka trochę klekotka, powiem państwu. Człowiek do niej grzecznie palcem, a ona... Bez przerwy takie agresywne, takie miała... I człowiek się tak trochę potem zniechęcał. Wcześniej były pióra. Skrzypiały, zrzędliwe były pióra, powiem państwu. Człowiek pisał piórem, a jeszcze jak miał gęsie, to wtedy pisanie książek, pamiętam, bo to było tam ze 400 lat temu czy 500, więc ja już mogę pamiętać, jak to skrzypiało po papierze, to rodzina cała wychodziła, pisarze mieli zrujnowane życie rodzinne z powodu tego skrzypienia. To jest tak jakby paznokciem po tablicy, obrzydliwe. No, przeszliśmy potem na lepsze pióra, dalej skrzypiały, potem był długopis z kulką w środku, ale to się mazało, bo pisarz musi pisać szybko, więc kupował takie długopisy, z których się lał bardziej tłusty atrament, czy co tam tuż w środku jest, wszystko jedno pod tą kulką. I się mazało, i cała ręka do łokcia. Żony pisarzy rzucały z powodu tego, że on cały wymazany był, ubrania poszarpane, swetry podarte. Tfu! I potem były te marzyny, co państwu mówiłem, to z kolei pisarze je wyrzucali z okien, ze względu na to klekotanie. Teraz są komputery. I ja do mojego komputera przyjaźnie mówię, stary, cokolwiek, nakra. No bo w Krakowie będę, rozumiesz, o Krakowie potrzebuję audycję zrobić, cokolwiek nakra. Nie ma nic, mówi do mnie komputer na piśmie. To ja mówię, na cra, przez c, po angielsku, cra, rozumiesz? Nic. No to cro chociaż, no jakieś coś. I wyszło mi, powiem państwu, co mi wyszło z tego, ta piosenka, co przed chwilą grała. Crowbar. Czyli łom mi wyszedł. To tak a propos pisarzy w Krakowie. 18 Wheels and a Crowbar. Pieśń trackera, który nie spał od 21 dni już na wszystkich tabletkach i napojach, które mu energię uniosły. Jedzie i wiezie ze sobą łom. A po cóż łom? Nie może być kij baseballowy w celach obronnych? Może być, ale nie zmienisz opony, nie zdejmiesz jej z felgi za pomocą kija baseballowego i dlatego wożą łomy. No, więc jak już poprosiłem ten komputer, na kolanach go do niego błagam, że coś na krana, crana, cokolwiek, on mi podał jedną opcję. Krakersy może, chcesz? Wziąłem. A propos Krakowa, piękna piosenka o krakersach w łóżku. Hello baby, I'm sorry I said the things I did. It was a silly fight. I was wrong, you were right. What I really mean to say is you can eat crackers in my bed anytime, baby. You can kick off all the covers in the middle of the night. You can sleep with the window open wide. Do anything as long as you're by my side. You can eat crackers in my bed time. I should be happy, no dishes to wash now but my own, no clothes to pick up, a double bed to myself now that you're gone. Oh, but it's lonely, I'm sorry I ever let you go. It's a matter of fact, I got to have you back. I just want you to know. You can eat crackers in my bed anytime, baby. You can kick off all the covers in the middle of the night. You can sleep with the window home unwind. To nawet do Krakowa pasuje, powiem państwu, bo w Krakowie niektórych rzeczy się nie robi. No, wszędzie indziej można wszystko, natomiast w Krakowie niektórych rzeczy nie wypada. I w związku z tym wyobrażam sobie, że w pościeli w Krakowie krakersów się nie jada. W tej piosence o to poszło. I potem ona doszła do wniosku, że w pustym jednak gorzej niż w pełnym, szczególnie gdy zima idzie i druga osoba rodzaju męskiego mogłaby zagrzać jej łoże. No właśnie, bo w piecu palić się nie chce, nie? I tak przemawia do niego. It was a silly fight. Powiem ci, no te krakersy się kłóciłam z tobą, ale wiesz co? You can eat crackers in my bed anytime, baby. Możesz sobie jeść krakersy ile chcesz, powiem ci. I spać przy otwartym oknie jak chcesz, proszę. Byleś byś przytulił ciepłym ramieniem, żeby mnie nie zawiało. I pościel z łóżka możesz skopać, bylebyś chciał tu spać. Taka to była pieśń zabawna. Zrezygnowałem już wtedy w rozmowie z komputerem moim. Spokój dałem sobie z piosenkami na kra, kro i przez se, i przez ka, i wszystko jedno. I szukam pod król, bo se myślę, może królem zajadę i zrobię państwu o Krakowie. I walę w króle nic. Król, king. I wyszło mi Gypsy Kings, no gipsowe króle. Trzy króle mi wyszły, w dodatku to są cyganie z Hiszpanii i śpiewają, a może właśnie ta piosenka jest po królewsku zaśpiewana. A mi manera, czyli to Frank Sinatra kiedyś śpiewa My Way, po swojemu zrobię. Ja tu jestem król mego życia. Mogę być w dole, mogę być w górze, mogę być na tronie, albo obok, albo zepchnięty, albo wygnańcem nawet mogę być. Ale I will do it my way, a mi manera. Yo sé que no vendrás. Por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Vive ahí mi manera. Yo quiero ser ahí nada más. Prefiero ir y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar tanto dolor, quisiera vivir. Nada más. que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Ay, mi madera, yo quiero ser, ay, nada más, reiteraré y recordar un mal amor, tanto mejor, quisiera olvidar, tanto lo mejor, quisiera vivir, ay, nada más. Nie wiem, czy w Krakowie była populacja cyganów, ale jedyne króle, jakie znalazłem w pierwszych uderzeniach w komputer mój, to były gipsowe króle. I jak pięknie śpiewały. Yo vivei a mi manera. O, taki hiszpański mają trochę skrzywiony, gwara cygańska jakaś. Yo vivei a mi manera, żyć będę po swojemu. Bo wprawdzie cygan jestem i bez stałego domu, ale nikomu. Nic do tego, nikomu. Tak se śpiewali. I potem potem klepię dalej po tej piosence po swojemu, klepię dalej w komputer i błagam go, stary, no cokolwiek, co mnie pod Kraków podpasuje, nie ma innych króli w piosenkach, że o królu jakimś, no o królu dowolnym, o smokach mi daj mi coś, o dratewkach, o czymkolwiek. I wyszło mi takie, nawet pasuje do Krakowa. W tytule piosenki jest B.B. King. To państwo znają, taki z bluesem, duży chłop. Gitarę ma ciemną, tak jak twarz własną. B.B. King was wrong, zaśpiewał. Rodak, pan Górka zaśpiewał. Rzadko państwu mówię, kto śpiewa, bo po cóż to? Lepiej u mnie posłuchać, niż gdzieś wyłapać, wyciągnąć z internetu i mieć potem taką łysą piosenkę bez zapowiedzi. Jak piosenka bez zapowiedzi wygląda w domu? No masz eku, płytę puszczasz i ta piosenka leci. I to jest wszystko, co z nią możesz zrobić. Puścić i leci. A tutaj jest podana. Czyż to nie pasuje do Krakowa? Tak jakbyś kaszankę kupił, dali ci w gazecie i z tej gazety tam paluchem wyjadasz, nie? A tutaj podane. Cejrowski wprawdzie podaje kaszanę, ale na jakiej zastawie i jakim widelcem wprost w buzię ci kładzie. Czy tam w ucho, wszystko jedno. No więc grzebię w komputerze, grzebię i dogrzebałem się. B.B. King was wrong. Śpiewa nasz rodak Jan Górka. Śpiewa, że B.B. King nie miał racji. Jest wciąż w Krakowie atmosfera. Już nie tylko te knajpy pełne brytoli i nie tylko te uliczki pełne tego, co brytole robią z Krakowem, gdy się opiły piwa i nie mogą znaleźć napisu toaleta. B.B. King nie miał racji, mówiąc, że upadła atmosfera. Jest nadal. Kraków jest nostalgiczny częściej niż huczny. Krakówek się troska częściej niż raduje. I to jest ta jego cecha wyjątkowa. Idziesz i widzisz zaraz, kto jest miejscowy. Idzie taki chłop, jest lekko zatroskany jak B.B. King. Oh, B.B. King was wrong. The thrill, it isn't gone. The thrill, it is here. It is now, it is strong. The thrill, it isn't gone. It isn't gone, the thrill, it is here. It is now, it is strong. The thrill, it isn't gone.

kings of Orient are, bearing gifts we traverse afar. We three kings. W Krakowie posiedzisz se w ławce, w kościele, napatrzysz się na dzieła sztuki. Za darmożkę w innym kraju musisz iść do muzeum i zapłacić bilety. Ciężką forsę wyładować, a w Krakowie zabytki dostajesz w zaułkach. Idziesz, skręcisz, patrzysz, o, zabytek sobie stoi. A cóż to za moimi plecami takie drapiące? O, drugi zabytek. O, i tu trzeci. I można wejść sobie do środka zabytku i usiąść na zabytkowej ławce, na której już 400 lat temu siadywały tylko w innym ubraniu tyłki ludzkie. Siedzisz i popatrujesz sobie na dzieło sztuki wszędzie, na każdej ścianie. No jest Kraków wyjątkowy pod tym względem, powiem państwu. I jak ktoś nie ma do Jerozolimy na bilet, to do Krakowa musi się dać, żeby poczuć króla królów i króla wszechświata i w każdym zakątku Krakowa poczuć, że tam myśmy na kolanach, nie przed królami naszymi, tylko przed tym jednym. Let's make a baby king. Taka pieśń mi się przypomniała. Tak, komputer mi ją wywalił, bo tam słowo king było, a ja chciałem o królach, ale ona mi się przypomniała wcześniej, zanim wywalił, że z dzieciątka będzie król, śpiewa kobita. Once upon a Christmas morning, a pretty little baby boy. Seems like I remember sadness mingling in the joy. For Mary saw the future and the sadness it would bring, and that's when Mary started crying when she heard the angels sing. Let's make a baby king. Let's make a baby. Now you remember little King David, he's the little baby's kin. He's cousin to a man named John, and I know you all remember him. And John said, let's get ready, the herald angels sing. Oh yeah, 'cause this old world sure needs to know the good news that I bring. Let's make a baby. Give them everything. Let's make a baby king. Z dzieciątka będzie król, król nad królami. Dzieciątko, król wszechświata, a ty masz być jak on, przypomina każda nawa w Krakowie i każde czytanie zasadniczo, a ty masz być jak on, skoro on król, to i ty masz panować nad sobą. Być ponad to, co masz i za sprawę masz się dać, choćby ukrzyżować. No, taki masz być król po prostu, człowieku, mówi ci pisarz, do mężczyzny mówi teraz i starszy do młodszego mówi. I mówi chłop do chłopa, masz być miły, gdy można, a twardy jak skała, gdy trzeba. I kiedy masz być solą, to pamiętaj, że sól jest twarda i kaleczy dłoń, gdyby ta dłoń chciała się zacisnąć uściskiem tyranii na soli. Wtedy sól się buntuje. Łapę, która dusi, kłuje od środka, a gdy już przekłuje, to jeszcze pali i szczypie. Masz być solą, chłopie, i masz jak król się nosić. Każdy facet powinien jak król wyprostowany być, nawet jak jest garbaty, to ma być tak ogólnie psychicznie wyprostowany, jak idzie. I ma nogi stawiać po królewsku, chociażby nimi powłóczył. To ma być w tym powłóczeniu jakaś królewskość. Facet ma być facet, bez względu na to, co ona z nim zrobiła. Ona z niego zrobiła szmatę, ale nawet jak jesteś szmatą, to masz być szmatą królewską, bracie drogi. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar, llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Luego me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Ah, taki to był król, no tego tronu ni reina. No już nic nie mam, ani mojego tronu nie mam, bo mnie wywaliła z domu, czyli nie mam tronu, ani królowej mojej, ni reina nie mam. I nie chodzi, że Irena, tylko reina, królowa. Nic, ale sigę. I jako król idzie jako król. I tak się czuł i pierś miał wypiętą dumnie. Król bez ziemi byli tacy, Jan bez ziemi był. No i można być królem bez ziemi, bez królowej, bez tronu? Można, to jest kwestia podejścia, chłopie drogi. Mężczyzną masz być i królem do tego, nawet jak nic nie masz. Nawet gdy nic nie masz, nie zapominaj, że jesteś król. Ten w następnej piosence będzie się odwoływał. On też nie ma ni tronu, gdy leży w żłobie, ni szatki złotej, a jednak błyszczy w tej biedzie po królewsku. I ten z następnej pieśni właśnie będzie błyszczał w biedzie. I gdy szedłem po Krakowie, to widziałem takie błyskotki. Chodziły takie błyskotki. Nie wiem, czy on miał pierścień i herby, że go wpuszczali do knajp, bo ja bym go nawet nie wpuścił. Do szatni od tyłu bym go nie wpuścił. Taki wyświechtany miał szynel, czy co to tam on miał na sobie, ten hałat radosny, ale wpuszczali go do knajpy i kłaniał się kelner nisko, tak jakby wiedział, że tam jakiś pieniążek złoty na dnie kieszeni wyskrobany będzie. Nie wiem, co ten kelner wiedział, ale wpuszczał takiego króla ulicznika wpuszczał. I ten wchodził jak do siebie do tej knajpy, mimo że wyświechtany cały. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, all but 2 hours of pushing broom, buys an 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn-out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all of their children and all of their names, every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, all but 2 hours of pushing broom, buys an 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all of their children and all of their names, every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, all but 2 hours of pushing broom, buys an 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale or rent, rooms to to let the 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. 2 hours of pushing broom. Buys an 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. King of the road. King of the road. A gdzie jest w Krakowie największe nagromadzenie królów? Wcale nie na Wawelu, tylko w tej chwili akurat na targach książki, bo każdy pisarz jest król. On uważa, że pisze najlepiej i słusznie, bo gdyby uważał inaczej, to powinien pisać inaczej. Więc jeżeli pisze tak, jak pisze, to znaczy, że uważa, że pisze najlepiej, taki ma swój styl, nawet jak się nie sprzedaje, to on jest i tak król, a inni się nie znają. Największe nagromadzenie królewskości państwo na targach książki znajdą i literaturę wymierające dzieła. Polecam państwu, proszę iść obejrzeć, kupić książkę, chociażby dlatego, że przedmiot ładny, jak pięknie na półce wygląda, a potem dnia któregoś złamie ci się zamek w drzwiach, wyjść nie będziesz mógł, będziesz czekał na ślusarza i w tym czasie sięgniesz po ten ładny przedmiot, otworzysz i wciągnie cię. I wtedy ty poczujesz się jak król. Bo kiedy król pisał królewskimi słowami, to sam będziesz tym królem, gdy będziesz czytał jego królewskie słowa. I tak się będziesz czuł jak ten tutaj, o! Festival.